Jazz Café, Jazz Café. És tényleg minden szerda este 11-kor a HRZ után. Sajnos nehézé tesszük a saját dolgunkat, mert sportból még kikapunk itt lehet a svédek ellen direkt. Azt mondja? Nem, Barbi, az is benne van, ez a magyar finesz. Hát nem tudom. Aztán utána a letteket oda-vissza hát, megverjük, az 6 pont, ugye? A lettek azok ugye megverték a vizéket. Nagy, de nagy csöndet egy. Nagy számogatás. Bobi, alszol? Nagy számogatás lesz ebből. Bobi, elaludtál? Nem, nem, nem, nem aludt el a Bobi, csak kivágták a kis nyelvét. Igen, mert nem akar velünk beszélni a fociról. Én szerintem az. Pedig jön Lothar. Lothar Matthäus, ma esti vendégünk, egy interjút adott még a repülőtéren, mivel sajnos nem tud bejönni, hiszen tovább kell utaznia, mert egy bemutató mérkőzésen vesz részt a felszabadított Umkasszr városában, így a hír. A Ferihegyi 2-es B terminálban kaptuk el őt, a VIP-ban. Hallgassuk hát a sportrovat bejátszását. Sportrovat, a hit, remény, zsülőjelben. Vendégem átudazóban itt a Ferihegyi 2-es B terminál VIP várójában, Lothar Matthäus. Jó estét, Lothar. Lothar, azt szeretnék megkérdezni tőled, hogy most, hogy Amerikában játszol, és a háború is, hát, hogy mondjam, eszkalálódni látszik, Irakban a magyarok játszanak a svédek ellen, ez hogy? Tehát így mit keresel te Pesten tulajdonképpen? Mi az oka, hogy ide látogattál? Ja, az van. Sokan Gerával hozzák kapcsolatba. Nein? Nem. Ez hát gar nichts mit Gera zu tun. Es ist eher... Tehetségtelen játékosokat sosem vásároltunk meg. Eine Art von anderen Gefühlen, die mich herfühlen. Egyik oka annak, amiért itt vagyok, az a sonkástorma tekercs. Sehol a világon, de értsen, hogy mondom, sehol a világon überhaupt nicht olyat, auf der Welt, kígyócai delikátezben nem jártanak. In der Delikatesse, in der Kígyóstraße nicht bekommen. Egyszerűen nem. Andererseits... Másik oldalról, ez az egyetlen ország a világon, ahol a hajamat... Ehrlich sagen, dass... Még hajam miatt még nem meine Haare diszkrimináció. Sind hier nicht diszkriminiert. Lothar, sokan találgatták, hogy esetleg Rudi Föller után, hát legalábbis, hogy mondjam, haj logikailag, te leszel az új német szövetségi kapitány, és ez hát ugye gyakorlatilag a levegőben lóg, hiszen a válogatott azért, tehát a nemzeti 11 az nem halmoz sikert sikerre, épp hogy győzelmek, épp hogy pontszerzések, és hát ugye a Bayern, tehát ugye nincs állva csapat, német klubcsapat a bajnokok ligája legjobb 8 között. Ezt hogy értékeled ezt így egyben? Also ich denke, dass Én már ebből kiszálltam. Rudi Föller ist ein Arschficker. Ja, egyáltalán nem érdekel. Nem, kann mich érdekázgatóként. Am Arsch lecken jeden Tag. Er kann sich ins Knie ficken. Senkinek a kedvéért, hogy beleszóljanak. És még egy dolog, amit szeretnénk kérdezni végül, mert látom, hogy már hívnak, hogy a VIP terminálon keresztül egy VIP folyosón a VIP csőrre kísérjenek téged, és akkor ott ugye a VIP repülőgéppel elrepüljél, hogy hát sok magyar hallgató találgatja azt, hogy vajon mi lehet a probléma gyökere Franz Beckenbauer és közted? Franz ist ein schwuler Sack. Ha diplomatikusan akarnék fogalmazni, akkor úgy fejezném ki, hogy ez a tipikus fodrász buzi, vagy szoli buzi ellentét, tehát hogy Franz inkább a szoláriumot részesíti előnyben, és azt gondolja, a dizájnja meghatározó, imidzse, imágója meghatározó részének. Én inkább azt mondom, egy jó fodrász és egy fenékigérő hosszú három tincs, ami egy hajból kijön, az még mind a mai napig, hát hogy mondjam, innovatív előremutató. Lothar, köszönjük szépen az interjút. Mikor láthatunk legközelebb a válogatottban? Soha! Mit üzesz a magyar hallgatóknak? Ich bin alle Ficke. És mi a sztárvendégünknek, Konta Barbarának? Barbie, Radio Café 98,6. Ich lieb dich. Zuerst war ich der Detektiv, der niemals schlief, der niemals schlief. Keine Spur war mir zu heiß. Wir tanzten auf dem Eis. Waren beide schuldig, irgendwie mal wieder ohne Alibi. Was erst nur Spiel war, wurde Sucht. Jetzt bin ich auf der Flucht. Rádiókafé 98.6. Drága szád! A lendület edzőpályán ott kezdődött minden. Mikor megláttalak a bővített keretben, álltál a kezdőkörben, csószínű dresszben. Halálos pillantásod, az lett a vesztem. Miért vagy hozzám oly hideg, Sanyi? Csak te lehetsz a vőlegényem, a minyomban is te voltál a sztár. Lángra gyűlt az összes pincérlár, s te sikert sikerre halmoztál. nem érte még, nem ér, új szegény. Hová lett a láza sok remény, ugrott, mint egy totó nyeremény. Rádió Café 98.6. Kalandorok kimélnek. Bocsánat. Ja, akkor ezt... Jó, persze, jó. Reklám van, minden van. A 21. század első tangója Párizsból és a világ legjobb roma zenekara Cigániából. Gotham Project és Taraf de Hajduks koncert április 9-én a Pecsában az A38 szervezésében. Támogatók a Rádió Café 98 és a Francia Intézet. Köszönjük a támogatást! Hit. Remény. Gyűlölet. Oké, boys, get ready to take me to the stratosphere. Az utolsó perceket éljük a mérkőzésen. Ez itt a HRG 2 Rádió Café 98.6-on. Nem állunk jól. Gyerekek, 2-1. Az utolsókat rúgjuk. De partiba vagyunk és nyomunk, és ha csak ennyi van a magyar fociba, akkor is már én azt mondom, hogy... Az legalább kijött belőle. Ne, majd akkor jövő ebére, vagy ezek a svédek el fognak még hullajtani 1-2 pontot. Ezek vannak annyira akkora lúzerek, hogy lezakoznak San Marinóval is, nem? Izgatott a hívjuk közben egyébként Juditot, a pályát. A BB2-ból. Nem, a pályát kit hívunk? Nem, a Juditot hívjuk. Juditot hívjuk, mert új csaj megy be a házba. Nézel valóságsót? Milyen valóságsót? BB2-t. Igen. A Big Brother, ja, milyen valóságsót nézek, kérdezi a kis TV2-s. A Big Brother 2-ről beszélünk. Hát hogy ne nézzünk? Természetesen. Juditot emlékszel még a BB1-ből? Hogy vagy akkor még RTL-es volt? Nagymellő, ilyen közepes. Akkor is ezért néztél BB2-t, vagy BB-t, amikor ez még... Ez tök mindenki BB-t nézett bent egyébként. Milyen meglepő. Igen. Várjál, itt van Judit. Halló! Judit, szívem. Sziasztok! Ez Judit. Szervusz, Judit. Sziasztok, sziasztok. Kasztráltak téged, Judit. Te, megy be valami. Milyen magasan vagy, nem? Hol vagy? Magasan vagy? Nem. Hol vagy, Judit? Itthon vagyok. Hol van, hol az otthon? A házban. Hát a Róna utcában. Itthon vagyok a Róna utcában, ez a TV2 székháza. Igen, itt fekszem székháza. Az ágyban, és rátok gondolok éppen. De édes vagy. Kérdezzetek. Mi van ma? Megy be valami csaj, láttam ma bement, az egyik újságban. Bement, Viola, már jó csaj? Adásban, igen, és biztos, ugye, hogy bejön nektek. És az a kereskedelmi ígéret, ugye, hogy ő azért megy be, hogy csinálja? Nem, hát nagyon visszafogott. Ő azért megy be, mert bizonyítani akar a szüleinek. Aha, de mit? Hát minden téren. Úgy érzi, hogy ez neki jót fog tenni minden nem téren. Nem érte az apja, hogy le tudsz akudni valaki. Majd korábban is válogatáson, úgyhogy a Sanya egyből a nyakába ugrott és le is foglalta, ahogy láttam beköltözéskor. Egyébként 19 éves Sanya. Budapesti, nagyon helyes arca van, nagyon tiszta, rasztás lány. Haja, jó nagy mellei. 90-60-90, gumival vállalja a franciát. Nem, nem, nagyon kis kedves volt. Láttam egyből Roli és Sanya szemet vetett rá. Te, Konta Barbara a ma esti vendégünk. Oh, szia Barbie! Hello. Szia Barbie! Ti ismeritek egymást? Egy kollégák vagytok? Igen. Találkoztunk már többször is. Igen. Dumáljatok egy kicsit, mert veszély a szabadrugás volt. Barbie, te tudod, hogy igen. Ki a Viola? Vagy még akkor igen, nem igen, ma reggel volt benne nálam adásban. Volt benne nálad alazatban. Aranyos, igen. Kis szimpatikus lány, nem? Te, én nagyon jó fej volt egyébként, azt kell, hogy mondjam. Tényleg, ahogy megint. Kedvence a tequila. Igen, tequila, úgyhogy már rossz nem lehet. Ez tehát tequila van indított. Ti is szeretetek lányok a tequilát? Imádom a tequilát. Sóval, citroma? Nem csak a foci. Narancsfahéj. Hogy még? Narancsfahéj. Narancsfahéj, igen. Golden, mi? Narancsfahéj, tequila. Úgyhogy tényleg jó fej az új lány, sőt, még jól is néz ki, szóval... Így van. És kedvenc rádiója a Rádió Café 98.6. Elájulok, elmondtam, hogy sorban. Bobi miatt? Nem, tényleg. Köszönsz Bobinak? De ez tényleg így van, hallom? Igen. Képzel, köszönj szépen a Bobinak, itt van, csak mondja neki pár szót, mert nagyon-nagyon hiányzol neki. Jaj, tényleg. Szia-szia. Látod, szó megint milyen ből beszélünk. Látod, milyen jó kedvű lett? Látod? De kis cukor. Folyton az emlőidre gondol. Ja, szeretne hát megint szopni 300 grammot? Kész. Na, hát köszönjük, hogy fölhívhattunk. Édes kicsi, mikor van az insider? Én köszönöm, további jó szórakozást kívánok. Szia, Judit, jó éjszakát. Szia, Barbie, és nem én, amire hamarabb viszem hozzátok Violát. Jó, szépen. Big Brother! Puszat, cupi. Puszi. Gyerekek, a valóságsóban már ennyit. Még megnézzük azért a meccsvég kifejletet és egy értékelésre. Itt van lesz velünk Barbie, nem? Persze. Jó. Felhívjuk, mindjárt mondom a nevét. Persze, jó fej csávot. Rátvai Lacit! Aki ki van a meccsen, de minek? Minden esetre az egyik kedvencem következik tényleg. Az IMF, azaz a... Hát Egyesült Magyar Futballbarátok. Vagy a... Igen, az Európai Pénzügyi Alap. Valóban, European Monetary Fund. Igazgató tanácsa, gondolom, egy korábbi verzióban. Hihetetlen. Ez az a szám, amikor még volt a Margit hídnál a videodiszkó, a Pesti hídfőnél. De ez egy feldolgozás. Igen, persze. Akkor volt ez. De kemény, öregem. De kemény. Akkor bent ez így a tükrökbe oda-vissza, egy izé, jó, füstleveles. Ez nagyon, nagyon olyan egyébként, mint ez az egész város, meg ez az egész világ, nem gyerekek? Szerintem hajoljunk össze és gondoljunk együtt erre most. Szerintem, Barbie, te hiszel a tantrikus szex üzenet értékében, mert szoktunk egy ilyen sex couple-net létrehozni így este 10 óra felé itt a műsorban. Mi tudtok úgy ezzel mondani? Üzenünk a világ végét George W. Bushnak és Saddam Husseinnek, hogy tegyék le a fegyvereket. Annak ellenére, hogy én háborúpárti vagyok. Üzenünk, igen. És semmi közöm egyébként ahhoz a gyilkossághoz, amiről szóval. Van kedvem beállni itt a izébe? Sex kápolnába? Sex gulába? Figyeljetek, egy biztos vagyok, hogyha a Forma 1-et is szeretitek és nézitek, akkor jövök. Akkor jössz. Én veled még azt a nagyon rámas autóversenyt is végig nézni. Mindenki szeret autóversenyezni. Bobi, te szereted az autóversenyt? Szereti bizony. A kis Räikkönen fan. Räikkönen! Istenem, verjen rá mindenkire egy kört. Hétvégén futtam, nem? Igen. Verjük rá. Brazil nagy díj. You're unbelievable. You're unbelievable. Remény, zsűlölet. A Rádió Café 98.6-on. Minden szerdán 8-tól 11-ig. verso, ascolta questo figlio disperso che ha perso il filo e che non sa dov'è e che non sa neanche più parlare con te. Ho un Cristo che pende sopra il mio cuscino e un Buddha sereno sopra il comodino. Conosco a memoria il cantico delle creature, grandissimo rispetto per le mille sure del Corano. C'ho pure un talismano che me l'ha regalato mio fratello africano. E io lo so che tu da qualche parte ti riveli, che non sei solamente chiuso dietro ai cieli nelle rappresentazioni umane di te. A volte io ti vedo in tutto quello che sei, giro per il mondo tra i miei alti e bassi, come pollicino lascio indietro dei sassi sui miei passi, per non dimenticare la strada che ho percorso fino ad arrivare qua. E ora dove si va? Adesso si riparte per un'altra città. Voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace con te. In pace con te. Oh signore dei viaggiatori, ascolta questo figlio immerso nei colori, che crede che la luce sia sempre una sola, che si distende sulle cose e le colora di rosso, di blu, di giallo e di vita, dalle tonalità di varietà infinita. Ascoltami, proteggimi, ed il cammino quando è buio illuminami. Sono qua, in giro per la città, e provo con impegno a interpretare la realtà, cercando il lato buono delle cose, cercando di zone pericolose, ai margini di ciò che è convenzione, di ciò che è conformismo, di ogni moralismo, yeah, yeah. E il mondo mi assomiglia nelle sue contraddizioni, mi specchio nelle situazioni, e poi ti prego di rivelarti sempre ciò che vedo. Io so che tu mi ascolti, anche se a volte non ci credo. Vuoi andare a casa? A casa dov'è? La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace con te. Sport rovat, a hit remény zsidóhezben. Ismét megszakítjuk adásunkat, sajnos 2-1, de vonalban Rátvai László, Rádiókafé tudósítója az Esztádió Populárból. Halló Laci! Szervusztok, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát sajnálatos módon 2-1-re győzött a Puskás stadionban a Svédország válogatott. Hát nem tudtad befújni a labdát, Lacikám. Hagyd mondd el, mondd el a riportot. Amivel készültél, mondjad, foglald össze, Lacikám. A következő, a lendületesen, nagyon-nagyon lendületesen kezdett a magyar válogatott, egymást követték a magyar rohamok, azonban az egyik próbálkozás után jött be. Ennek ellenére 65. percben Lisztes egy gyönyörű 20 méterről gyönyörű lövésével eltalálta a bal alsó sarkot, majd pedig a választ nem kicsit jobban nem tudná pörögni, Lacikám, mert rövid az adásidő, és hogyha egy kicsit gyorsabban mondanád, akkor ne, mindenképpen több a sebbféne ember. Nagyon szép volt. Majd pedig a, tehát a választ pedig nem sokára követte a választ. Követte a választ. Ábelde kilőtte. Ábelde? Kilőtte a rövid alsó. Ábelde, az a lengyeleknél van. Ezek összefogtak ellenünk, Laci, te neked nem az az érzésed? Van egy ilyen északi szövetség a magyarok ellen, nem? Valószínűleg. Szerinted világháború lesz? Csak nem. Na és aztán mi volt? Tehát összefoglalóan annyit mondhatnunk kell, hogy a magyar válogatott becsületes küzdelemben alul maradt a svéd válogatottal szemben. De miért? Miért nem nyertünk? Miért nem? Nem küzdtünk eléggé. Ugye? Hiányzott a szurkolói hang. Bizonyára emlékszem még 86-ra Irapuátóra. Ez olyan? Én azt mondom, hogy kicsit abban különbözik, hogy akkor jobban pörögtünk. De hát akkor tésztad, mert azért még akkor egy 0-6-ot írtunk. Ez most akkor nem olyan nagy ciki, nem? Hát azért volt már azért a jugoszlávok ellen 0-7, tehát az ahhoz képest semmi. Tisztes helytállás és végig partiba voltunk, nem? Hagy köszönjek el tőled Hegyi Ivánként. Lisztes helytállás jellemezte a magyar válogatottat. Lacikám! Szevasz öregem! Hajrá magyarok! Szurkoljatok tovább a srácokkal! Kultúráltan, ne verjétek szét a metrót! Rendben, szervusztok, jó éjszakát! Köszönjük, Rátvai László, Népstadion, Rádiókafé 98.6, és ezért a pörgő bejelentkezésért ajándékba Lacinak hazafelé menet. Mr. Tongue Twister. Kick it, Typical rhymes are taking them off and I'm out of me throwing them holy. I'm kicking the fuck of his arm, a lyrical stepping on my controlling him. Slowly I'm bumping the floor with a lyric and raking them up with a radical texture. I'm one brother, you could never get next to. Touch his eye, I'm gonna give him a lyrical pump at the rhythm. I'm tapping and cracking them over the whatever wise. I'm bringing them up in the front with a funky dialect. I got like the focus, like the tell it, yo, cab is kicking a funkadelic flow and oh my fista. Thinking the rhythm of suckers, then I'm gonna give him a tongue twister. It's the Mr. Tongue Twister. Hey, boy, that's tongue twister for you. Coming at you in 3D. We're gonna get down funky to that, boy. Check it out, kick it again. My tongue is spinning. I'm fucking with a hundred feather, be stopping the cavalry from sinning. The lyrical rhythm beginning, beginning, the ending. I ride attack, attack, attack. Giving them black kicks. Double the lyric, I plummet it. Robbing them up, it's over the crack. Fix what? It's funky, I'm Gator. Never the step of the lyrical dictator. A fake talk. Talk is what the fuck the sucker intermentally. Go with the smell of be silent. G funky is what the center be. Harmonious, the cavalry's kick on the terminus. Simply because ominous, ominous, don't play the pharmacist. Calmness, promise, why'd I be shaking the rhythm, the rhythm, I'm rigging a ritual side. If you're working the lyrical stuff in a cycle, so never come nearer. Nearer, sis, cavalier. Walk the flow of the lyrical, take a be shining like a mirror. Hear us, sucker, step it and push it. Gotta be going like this to beat me. The funk of the lyrical flow for me like pee-pee. You caught tough, when I'm a tucker, I'm flowing like water. Cracking them up with the flow of the salt, the slaughter. I got tough, you be erasing, you be your nation racing. Taking my tongue, you're tasting, look quick pacing. Facing lyrical waste, you take a be shot like Jason racing. Tongue twist, the rock, you live for luck. My tongue be making a tick, tick, or tick, tock. To new can hip hop, hip hop. I'm flowing a rope, just kicking and making them hocus, focus, focus. Take a be feminist like I'm a locust. Giving a diagnosis, the twist, the racist. Cracking them up and making them, make them, I put them up into a coma. You're stiffing it up for Roma. I'm bending, I'm able to break up a sucker that you might send in. The funk of the lyrical rhythm beginning, spinning. The suckers are all like a dollar. You making them holler. Kicking the funk of the lyrical scholar. I pray to Allah. I'm making a strike you like I'm a hobo. The better the bolo. You think the daddy got I'm a solo? I just say, oh no, cause that's a no-no. What if we spend on the fuck of a dojo? I'm pumping this up and making a sip of a lyrical, then say ha-ha. Play titles, then say ta-ta. I'm ripping and rocking and rocking the rhythm. I'm ringing my tongue up and bringing my vocal. The lyrical stab and a stab and get what the fuck be pumping up. And with this sinister, yeah, tongue twister. Woo-wee! Boy, that ain't bad. My name ain't Louis Tyrone Tillifer, baby. Ha-ha! But we're finna tip the boogeyman that's next. So go ahead and get him. The boogeyman was speaking. He said, what's up, Mr. Twister? Don't you know the newbies ain't never supposed to whisper? Talking behind my back is making it seem like it's a rumor. So tell me face to face when you gonna decide to come to Juma. Don't say your name backwards because you don't like half. Play to the left of death and I'm gonna F up the right half. This is gonna send in a cane and I'm gonna let my pizzazz rip. I'm speaking this to the devil that calls himself an Aztec. You ain't a Puerto Rican, know what I'm speaking, Islam the seeking. You might as well open the doors of a church and become a deacon. So step to me, speaking the pep to me, you're about to rap or be. Crept to me because I let them see that you had leprosy. Them suckers that be dissing me, I simply just insist ya. Stop stepping against the Mr. Tongue Twister. Now that was bad, baby, but if you think that was something, wait till you hear the album. I'd like to give a shout to my son, Titan the Witch Boy, and I'd like to get out to Eric the Wiz, Cavalier, Force Cavalier's his album. Rashida B, my man Raw Material, Cooley, and the DJ Cut, and the whole entire Hip Hop Nation. We out at 5,000, take the mic, y'all. To the robotic robot. Jazz Café. És tényleg minden szerda este 11-kor a HRZ után. Hit. Remény. Itt a Rádió Café 98.6, benne a hitremény zsűrölet, Lacival, Bobival? Jobb vagy, Bobival. Chatmannel. És Konta Barbarával, aki a gyilkosokkal. Én ez a gyilkos. Telefonszámunk 2403385, az SMS elérhetőség 0639986986, és az e-mail címünk pedig radiokafe@radiokafe.hu. A kukac az az etjel, amivel többek kedvéért, mert csörög is a telefon, nem sokára jön a Depeche Tribute CD játék, és de előtte nagyon az készül értékelésünk. Ugye megint körbe szaladunk, eddig nézzük meg. Tomi, back to you, Tomi. Mi volt a livescore.com-on? Hogy állnak a meccsek? Lacikám, köszönöm a szót. Akkor tekintsünk körbe Európába. Szlovénia, Ciprus 4-1. Ez már végeredmény. Gyorsan értékeljük. Szlovénia, Ciprus 4-1. Várható hát eredmény. Ez egy várható Szlovénia eredmény. A ciprusi gól tulajdonképpen önmagában meglepetés. A Ciprus azért feljövőben van. Hát hosszú évtizedek óta. Menjünk tovább. Pontosan, igen. Például 74. percben áll éppen az Izrael-Franciaország mérkőzés. Na. 1-2. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj a mérkőzést, mert ugye azt hiszem Franciaország azért nem valószínű, hogy Cipruson vagy Máltán, nem? Máltán. Azt hiszem Máltán. A második csoportban Dánia kikapott 2-0-ra Bosznia-Hercegovinától. Ez egy nagyon meglepetés. Meglepő eredmény, meglepetés. Így van. Blockbuster, nem? De utána, ez az. Utána egy fix eredmény, Luxemburg-Norvégia 0-2. Egy értékelést, Luxemburg-Norvégia 0-2. Ez itt teljesen várható eredmény, norvégok nem mutattak sokat a játékból, visszafogottan futballoztak, biztosra mentek, nem nagyon dobták be magukat. Ugorjuk a csoportban. Harmadik csoportban szintén végeredmény, Moldávia-Hollandia 1-2. Ők is fordítottak. A hollandok fordítottak, tulajdonképpen várható volt, hogy a holland csapat hozni fogja idegenben is a mérkőzést. Izgalmasan indult az 1-0-ás moldáv vezetéssel, de aztán ugye hát a várható támadások során Hollandia végül is fordított. Barbie, szeretnéd, hogyha a hollandok kimennének az EB-re? Szeretném. Mely jó képűek, vagy mely jó fociznak? Jaj, mi ez a jó képűek? Nem azért kell szeretni a focit, mert jó képűek. Ez igaz? Ilyes. Erős a vádliuk. Az még igaz. Szomban erősek. Szintén a harmadik csoportban... Mi volt? Elnézést, bocsássatok, ne végigmondanám, jó? De, Tomikám. Szintén a harmadik csoportban Csehország-Ausztria 4-0. Ez egy úristen! Nagyon-nagyon, tehát a vártnál nagyobb arányú hazai győzelem. Sógorok belaktak a prágai Knédliből. Így van, hát ez történt. Ez még Knédliből, meg sörből is sok, koriból, nem? És hát akkor, hogy ugye rátérjünk a mi csoportunkra. Egy eredmény. A városállam nem tudott ellenállni a szolidaritásnak, és 5-0 Lengyelország, San Marino. Ez azért is rossz, mert így a mi esélyünk még tovább romlottak a továbbjutásra, akik ugye 1-2-re kikaptunk a svédektől, hiszen így a gólarányt is hozni kell majd, de ha esetleg, esetleg a ponttábla így hozná ki. A gólokat eltaláltuk, így van. Igen. Tehát, és akkor ugye itt olvassuk be a sajnálatos végeredményt, Magyarország, Svédország, 1-2, gyerekek, Lisztes, Krisztián. Nem volt rossz meccs egyébként. Az egyik oldalon. Nem volt rossz meccs, és igen. Itt álljunk meg egy pillanat, egy gyors értékelés. Bobi, neked hogy tetszett a mérkőzés szerinted? Van esélyük a fiúknak? Nyögvenyelős. Nem valószínű, azt mondja Bobi. Hát. Jaj, erőködik már nagyon szegény. Barbara, szerinted? Az igazság, hogy én nem gondoltam volna, hogy ezért ennyire jó meccs lesz, mert majukban azért a Lisztes bevágta oda, nem volt annyira rossz, erőködtek egy kicsit a fiúk, de nem volt rossz. És szerinted van még esélyünk a továbbjutásra? Szerintem azért. Reálisan gondolkozzunk, azért szerintem nem. Szerinted is. Tomi? Hát én megmondom őszintén, hogy én is azt gondolom, hogy nem. Elúszott, elszállt, kész még. Fortuna a kereke most nem ránk pördült ki. Igen. Így a továbbjutás szempontjából, hanem másik két csapat, én Lengyelországot és Svédországot. Ez igen. Számoltam ki továbbjutónak ebből a csoportból sajnos, de hát Istenem van ilyen. Én Púl Sándori optimizmussal mondom azt, hogy szerintem kijutunk. És még pedig úgy, hogy körbe, ördög ilyen kálcsószerű, ilyen olasz bajnokságszerű körbeverés lesz, és oda-vissza meg fogjuk verni mi a letteket szemben a lengyelekkel, a lengyeleket itthon meg fogjuk verni, ugye San Marino az fixre hozzuk a 3 pontot, és akkor azt jelenti, hogy oda-vissza megverjük a letteket, az 6, meg a lengyeleknek a szám az 9, és a San Marino az 12, most van ugye 5 pontunk, és ez azt, hogy 17 ponttal azért már ki kell tudni jutni második. De ez egy 100%-os teljesítmény. Igen, ez nem túl valószínű, gyerekek. Erre a magyar csapatra. Én azt mondom, hogy ezek a magyar fiúk ma küzdöttek. Igen, ez viszont tény. Emeljük ki az 5-2-t. 5-2 utánpótlás. Olimpiai igen, csapat. Igen, egy nagyon szép dolog, így van. Ott a jövő válogatottja. Károly, hogy nem ők játszottak. Mi már a VB-re készülünk már. Szaladjuk végig a többi eredményen a teljesség kedvéért. Ugye az ötös csoportban ma csak a litván-skót mérkőzést játszották, végeredmény a litvánok 1-0-ra megverték Skóciát. Ez egy nagyon nagy meglepetés. Nagyon nagy meglepetés, annak ellenére, hogy ezt hazai pályán tették. Igen. A hatos csoportban Észak-Írország, Görögország 0-2. Az is egy meglepetés. Ez is egy meglepetés, bár ez egy nagyon-nagyon három esélyes mérkőzés. Nem végeredmény ez még. Ja. És ami pedig szintén a meccs elején vagyunk, 36. perc, Spanyolország, Örményország 0-0. Na, én azt gondolom, hogy még egy pár perc és elkezdődik a gólgyártás. A gólünnep. A gólünnep. Én egy nagyon nagy arányú győzelmet sejtek a spanyolok. Van, hogy nem. Tovább is van, mondja hát még. Mondjad! 7. csoport Szlovákia, Liechtenstein, végeredmény 4-0, várható és nagy arányú győzelem. Igen. 63. perc, egy nagyon nagy, nagyon kemény meccs, Anglia-Törökország. Na, a lényeg, 0-0 egyelőre. 63. perc. Gyerünk, fiúk, szedjétek össze magatokat! Én azt tippelem, hogy az angolok most nagyon támadnak. Én meg a bajszos törököknek drukkolok. Én nem. Hasan Sas. Én is az angolok. Szépen Angliában megalázza az angolokat. Én is az angoloknak drukkolok. Hasan Sas meg a mindenki által leírt Hakan Şükür. Az meg gurít egyet, így megurít egy gólt. Nyolcadik csoportban egy, hát nem volt egy izgalmas meccs. Észtország, Bulgária 0-0. Kár, mert a bulgárok. A bulgárok, igen, nekik kellett volna hozni ezt az idegen. Horvátország, Andorra várható eredmény 2-0. Azért kiemelnénk, hogy a múltkor a horvátok nagyon-nagyon mindenki eltemette őket a csoportban. És 4-0-ra verték a belgákat. És magukat is a belgákat 4-0-ra, igen. Nagyon szép meccs volt. Pedig Járniról már azt mondták, hogy járni, hálni jár beli a lénem. Járni is alig tudta. Igen. Meg, Csetik. Várja meg, hogy én. Te is. Üss meg. Lényeg az, hogy haladjunk tovább. Jönni fog, én biztos jön. Grúzia játszott Svájccal 0-0. Nagyon jó. Kemények a grúzok, ezt megtanultuk már két éve is. Albánia, Írország, ez egy régebbi mérkőzés 0-0. Nagyon nagy meglepetés. Igen. És a többi már a barátságos mérkőzések már talán. Azokat ne olvassuk be, mert barátokat nem akarunk szerezni. Így van, meg akarjuk csinálni az Európát az EB-n, nem? Kijutunk még, gyerekek, reméljük legalább ezt. Én bízom benne. Hát higgyük azt, hogy talán. Higgyük, próbáljuk hinni. Gyerekek, ennyi fért már a HRZ-ben, nem sokára jönnek a kívánságaink. Ha Barbara elfogadja a meghívást, ő is kívánhat egyet, nem? Biztos lehetsz benne. Tessék? Ja, és nem sokára jön a következő zene után, ami nem más, mint Jamiroquai Anasztáziával és a Bad Girls, hanem a következő után jön a varázslatos BB2 játék. BB2? Jó. A Depeche Tribe lemeze. Ez pedig régi ismerősünk Jamiroquai és a HRZ-ben a Rádió Café 2. számú élő színpadán. Meglepetés vendéggel készült a sztár Barbara kedvéért. Hallgassuk szeretettel.